Եթերում Հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումն է։ Չինական առածն ասում է՝ տգեղ կանայք չեն լինում, լինում են ծույլ կանայք։ Անհնար է չհամաձայնել այս մտքին, քանի որ անգամ բնածին գեղեցկությունը խամրում է, երբ կինը չի հետևում իր արտաքինին, հարդարանքին, մի խոսքով խնամված չէ։ Ասենք, ինչքան էլ շքեղ մազեր ունենա աղջիկը կամ կինը, եթե դրանք մաքուր չեն, փայլում են ճարպից, հարդարված չեն կամ նույնիսկ իր կազմվածքին կամ դեմքին ներդաշնակ սանրվածք չի ընտրված, արժե զերկվում է բնատուր այդ գեղեցկությունը։ Կնոջ տարիքը առաջին հերթին մատնում են ձեռքերը, եւ եթե մաշկը ճակճկած է, եղունգները կոտրտված, ել չենք խոսում դրանց մակրության մասին, ապա ամենանորաձև սանրվածքն ու ամենաբրենդային հագուստը չեն փրկի նրան։ Արդյոք ուշադիր ենք մեր արտաքինի նկատմամբ, կարողանում ենք ճիշտ ընտրել հագուստը, չէ՞ որ տարածված կարծիքի համաձայն հագուստով դիմավորում են խելքով ճանապարհում։ Այսինքն մարդուց ստացած առաջին դպավորությունը միշտ ձևավորում է նրա արտաքինը, ուստի կարևոր է իմանալ ճիշտ հագնվելու մի քանի պարզ կանոններ։ Այդ նպատակով այսօր զրույցի են հրավիրել մասնագիտությամբ հագուստի դիզայներ Արինա Ավետիսյանին, զրուցելու նշածը սարցերի շուրջ։ Նախ ինքս ներկայացնեմ հյուրիս։ Արցախի Հանրապետության Մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարության Մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների բաժնի առաջատար մասնագետ Շուշեի Գյուրջյան կիրառական արվեստի ինստիտուտի դասախոս, իսկ այժմ հնարավորություն տանք իրեն ներկայանալու։ Ծնվել եմ քաղաք Ստեփանակերտում, ավարտել եմ համար 1 միջնակարգ դպրոցը, այնուհետև կրթությունը շարունակել եմ Գյուրջյան Կիրառական Արվեստի ինստիտուտում, ստանալով նկարիչ ոճավորողի, որակավորում եւ մոդելավորողի մասնագիտություն։ Մանկական տարիների երազանք էր այդ մասնագիտությունը, թե՞։ Չէ, չեմ կարող ասել, որ մանկական տարիներիս երազանքն էր, բայց կարծես թե մանկուց իմ մեջ կար հետաքրքրություն դեպի արվեստ։ Հիշում եմ, որ մանկուց շատ էի սիրում ծեփով աշխատել, պատրաստում էի տարբեր կերպարներ, տարբեր հերոսների հեքիաթների եւ դրանք իմ աշխարհն էր։ Հիշում եմ իր պատուհանի Գոգը, որ միշտ լիքն էր այդ կերպարներով, հետո հարազատներիս պատմում եմ, որ ինչքան էին իրենք նեղվում, որովհետեւ անընդհատ մաքրելու խնդիր էր առաջանում եւ միաժամանակ Այնքան լավն էին ստացված կերպարները, որ չէին կարողանում ձեռք տալ։ Ինչ ճակատագիր բաժին հասավ այդ ծեփից պատրաստած կերպարներին։ Երևի արդեն դպրոցական տարիներից էլի նկարում էի, էլի աշխատանքի ժամերին աշխատում էի, բայց այդ հետաքրությունը տենց էլ անցավ։ Հետո դպրոցում ինչ էիք երազում դառնալ։ Դպրոցում շատ սիրում էի աստղագիտությունը, ժամերով դիտում էի աստղերը, փոքր մանրադիտակով սպասում էի մինչև ժամը, օրինակ գիշերվա 3-ը, երբ դուրս կգար ես ինչ համաստեղությունը եւ ես անպայման պիտի տեսնեի, շատ սիրում էի դիեզերկ, մտածում էի նույնիսկ դրա մասին, դա երևի շատերի մոտ է լինում այդ տարիքում։ Այսինքն դիեզերկ թրջելու։ Դիեզերկ թրջել նույնիսկ։ Երևում է շատ ռոմանտիկ բնավորություն ունեք։ Հա, բայց գիտեք, մեծանալուց երբ բախվում ես իրականության հետ, զգում ես, որ ռոմանտիկան դա պիտի պահես քո հոգում, մենակ քո ներաշխարհի համար, որովհետև իրականությունը ավելի դառն է եւ պիտի ավելի սթափ մտածես։ Ինձ թվում է դա անհնար է լիովին հրաժարվել դրանից եւ միևնույնն է, ինչքան էլ ասեք, քշում ենք հոգում խուլանքյուն եւ ավելի իրականության հետ համահունչ ենք փորձում քայլել, միևնույնն է, ռոմանտիկ բնավորությունները չեն կարող թողնել դա։ Համամիտ եմ։ Պարզապես երբեմն գիտակցորեն մի կողմ եմ հրում։ Ինչ էիք երազում։ Հետո, երբ սկսեցի ավելի գիտակցորեն մտածել, շատ էի ցանկանում դառնալ իրավաբան։ Դա իրոք իմ դուրս ցանկությունն էր։ Ինչու՞, ինչու՞ հատկապես այս իրավաբան։ Երևի նրա համար, որ կյանքում արդեն սկսեցի հանդիպել որոշ անարդարությունների եւ փորձում էի դառնալ իրավաբան, որպեսզի կարողանամ պաշտպանել մարդկանց օրենքը, արդարությունը։ Եվ չհաջողվեց իրավաբանական։ Ոչ, առաջին փորձս չհաջողվեց, մի բալը չհերիքեց անցնելու համար, եւ հենց այդ նույն տարի ասորեն մրցույթից դուրս մնացի։ Այո, մրցույթից դուրս մնացի։ Եւ հենց այդ նույն տարի Ստեփանակերտում բացվեց Գյուրջյան կիրառական արվեստի ինստիտուտը, իսկ դիզայներ մոդելավորող այդ տարիներին նոր մասնագիտություններ եւ բավականին գայթակղիչ ու գրավիչ։ Բավականին գայթակղիչ, ես հանցնեցի թղթերս, հիշում եմ մի օր պարապվեցի գծանկար եւ մի օր գունանկար։ Հետո ընդունելության ժամանակ ամենից բարձր բալերը ես ստացա։ Երևի դեռ մանկուց կար, պարզապես ներսից նստած էր։ Ընդունվեցի, գերազանցությամբ ավարտեցի ինստիտուտը եւ ուրախ եմ ընտրած մասնագիտությանս համար, որովհետեւ երբ հասկանում ես արվեստը, արդեն այլ աշխարհ է բացվում քո առջև, ստանում ես հոգեկան մեծ բավականություն։ Ես հիշում եմ ձեր դիպլոմային աշխատանքը, խոսեք այդ մասին։ Հիշում եմ, մեծ սիրով կատարեց դիպլոմային աշխատանքս, Հարսանյանց զգեստների հավաքածու էր, բայց լրիվ կերպարային լուծումներով, ոչ ստանդարտ ջոխ հարսանեկան զգեստներ, որովհետև ուսանողական տարիներին հաշվի ես առնում նաև նյութի ընտրությունը, գումարը եւ մինիմալ չափերով ստեղծեցի այդ հավաքածուն, բայց այն նոր միտք էր, հիշում եմ, որ Երևանի հանձնաժողով կար եւ բոլորը զարմացած էին, ոնց համարձակվեցի նման լուծում տալ հարսանեկան զգեստներին, որովհետև հարսներից յուրաքանչյուր ինչ-որ մի կերպար ներկայացնում կամ հաշնուկ թիթեռնիկ կամ երիցուկներով զգեստ կար, օթային ամրոցներ, ամեն մեկը մի կերպար էր։ Սա այն դեպքն է, երբ շորը ինքն է թելադրում բնավորությունը երևի։ Այո, այո, զգացվում էր, որ հարսներից յուրաքանչյուրը ունի իր բնավորությունը։ Եվ ձեր այդ հավաքածուն մնաց միակը եւ վերջինը, թե ասենք բացի քնությունից այլ տեղեր էլ ներկայացվեց։ Բավականին ցուցադրեցի հավաքածուն, մասնակցեցի Երևանում միջազգային փառատոնի Ռուսկիի Սիլուետ երիտասարդ մոդելավորողների փառատոնին, հաջողությամբ ներկայացվեց բավականին հավաքածուն։ Ցավոք, հետո չշարունակեցի միակ հավաքածուս։ Ռուսկի Սիլուետում առաջարկներ չեղան համագործակցության։ 30 մասնակիցներից մտա 10 լավագույնի մեջ։ Այսօր դուք կարողանում եք զբաղվել ձեր մասնագիտությամբ։ Որքանով են օգնում ձեր ստացած կրթությունը, գիտելիքները։ Այսօր դուք օգտագործում եք։ Չէ, օգտագործում եմ նույնիսկ մշակույթի նախարարությունում, անընդհատ այնպիսի գործերի հետ ենք առնչվում, որ պետք է գալիս մասնագիտությունը։ Հետո չզբաղվել դրանով արդյոք անհնար է, երբեմն ազատ ժամանակ եմ գտնում եւ կարողանում եմ հատկացնել։ Ինքդ քեզ հակցնում ես։ Տարին մի 2-3 անգամ արձակուրդի կամ հանգստյան օրերի ժամանակ եմ գտնում եւ ինքս ինձ հակցնում, բայց դա շատ քիչ է։ Որպես դիզայներ, մոդելավորող, խոսենք այսօր մեր հայուհիներն ինչպես են հագնվում, թե աղջիկները, թե կանայք, ինչ միտումներ կա նրանց հագուստի ընտրության, հանրապես հագնվելու, տարբեր աքսեսուարներ կրելու հետ։ Կասեմ, որ եթե վերցնենք մի քանի տարվա կտրվածքով, այսօր ահագին առաջընթաց տեղաշարժ կա, բայց հագնում են այն հիմնականում, ինչ որ ներգրվում է, իսկ մեր ներգրվող ապրանքը հասկանալի է, թուրքական ապրանքն է հիմնականում։ Հետո շեշտենք նաև այն պահը, որ յուրաքանչյուրը հագնում է իր գրպանին համապատասխան, չնայած տվյալ դեպքում էլ կան ճաշակով եւ անճաշակ հագնվողներ։ Մեր երիտասարդների մեջ ընդհանրապես հագնվելու մեջ պակասում է իրավիճակին համապատասխան հագնվելու կուլտուրան, կարելի է ասել։ Հագնվում են ոչ համապատասխան տվյալ իրավիճակին, ասենք երեկոներ են գնում, հակաշ ջինսե տաբատներ կամ ընդհակառակը ներկայանում են սովորական առօրյա մի միջոցառման եւ հագնված տոնական, նույնիսկ աշխատանքային հագուստը չի համապատասխան։ Ունակ շատ հաճախ կարելի է շուկայում հանդիպել տոնականորեն հագնված, զարդեղենով ծանրաբեռնված կանանց կամ աղջիկների, որոնք անհետ տեսք ունի պարզապես շուկայի ամբողջ համայնքը։ Դիտաղելի տեսարան է ստեղծվում։ Ուսանողության մեջ կա երևի խնդիր։ Ուսանողությունը դա այն ժամանակահատվածն է, երբ որ անթարթ շարժման մեջ ես, դասի, տուն, վասկ, համապատասխան հարմար հագուստ պիտի լինի, բայց երբեմն հանդիպում ես նույն ձևի տոնական տեսքով ուսանողների, որը էլի չի համապատասխանում, հարմար չի առաջին հերթին ուսանողի համար։ Կարելի է որոշակի խորհուրդներով օգնել աղջիկներին կամ կանանց, ինչպես ընտրեն իրենց համար հարմար հագուստ կամ ինչ գույների համադրություն եւ այլն։ Կարելի է, իհարկե, հիմնականում ինչպես են ընտրում հագուստ, նորաձև այս հագուստը ընտրում են առանց մտածելու, որ այն չի համապատասխանում իրենց կառուցվածքին կամ գույնը չի ներդաշնակվում տվյալ մարդու մաշկի գույնի հետ։ Նորաձև է եւ վերջ, նորաձև է, ասենք, այսինչ զգեստը, այսինչ ապարանջանի կամ այսինչ կոշիկի հետ ընտրում են առանց հաշվի առնելու իրենց մարմնի համաչափությունները, բայց կարելի է օգտագործել, օրինակ, մենակ զգեստը կամ թեկուզ մենակ կոշիկը եւ այն, ինչ որ համապատասխանում է քո համաչափությունը։ ներին եւ տվյալ դեպքում կդիտվես ավելի նորաձև, ավելի ճաշակով, քան թե այն դեպքում, որ հենց նորաձևությունը ոտից գլուխ վերցնում եւ դնում ես քո վրա, դա արդեն տեխնիկի է վերածվում, ոչ թե դիտվում ես նորաձև, աղջիկ կամ կին։ Օրինակ, մեր հասարակության մեջ կանանց շրջանում մստիվ են կազմում կազմածքով գեր կանայք, ամենայն դեպս ում չապսերը 46-ից, 48-ից, 50-ից բարձր է։ Հակուստ ընտրելիս ինչ խորհուրդներ կտայիք, ինչպես կարող են նրանք քողարկել իրենց թերությունները, ավելորդ քաշը, ցալքերը։ Այ երբեմն հանդիպում ես նման կառուցվածքով կանանց կամ աղջիկների եւ նրանք հակնում են կարճ զգեսներ կամ կիսաշրջազգեսներ, ընդ որում քիփ նստած մարմնին։ Իհարկե դա ընդթույլատրելի է, եթե օրինակ կիսաշրջազգեսը քիփ է, ապա այնպես պետք է անեն, որ գոնե բլուզը մի քիչ լայն լինի, որպես Իրանի անհամաչափությունները ծածկի, կամ նմանատիպ հանդիպում է մարդկանց, որոնք հագնում են քիպ, ջինսե տաբատներ եւ կարճ բլուզներ։ Երևի թե դուք եք համաձայնեք, որ չաղ կանանց ծնկներից վերև եւ քիպ շրջազգեստը կամ կիսաշրջազգեստը այնքան էլ հարմար չէ։ Ոչ, իհարկե հարմար չէ։ Պիտի ընտրեն ծնկներից ներքև, եւ եթե ինչ որ շրջազգեստի կամ ընդհանուր կոստյումի մի մասը նեղ է, քիպը, ապա մյուս մասը պիտի մի քիչ լայնոտ լինի կամ ոչ շատ քիպ նստած, որպեսզի ծածկի այդ ավելորդ մասերը։ Իսկ գույների ընտրության հարցում, կան գույներ, որոնք տեսողականորեն նիհարեցնում են։ Այո, սևը դե բնական բնականաբար դա բոլոր գիտեն, որ նիհարացնում է, եւ մուգ տոները, մուգ կապույտը, կանաչը նույնպես նիհարացնում են։ Նիհարացնում են նաեւ ուղայած գծերը, ուղայած մասնատումները, իսկ հասկանալի ընդհակառակ հորիզոնական մասնատումները լայնացնում են։ Այսպիսի տարբերակներ եւս հանդիպում ենք մարդկանց, էլի նման կարծվածքով մարդկանց մոտ, որոնք այդ հաշվի չառնելով հակնում են հորիզոնական մասնատման փակուստ, ոչ միայն հորիզոնական, ասենք մենակ կտորի ստացված նախշի հորիզոնական մասնատման մասին է խոսքը, այլ նաեւ հենց հակուստի տարբեր երկարությունների ճիշտ համադրության մասին։ Ինչքան շատ է տարբեր երկարությունների համադրությունը կամ հավասար կտրվածքները, այնքան ավելի գեր է երևում։ Ավելի սլացիկ երևալու համար ինչ պիտի ընտրե։ Պիտի ընտրել ավելի շատ մուգ գույները, հասկանալի է, բայց ոչ միշտ է, որ պիտի խուսափել վառ գույներից, թող գույները լինեն վառ, բայց այլ հորիզոնական մասնատումները, սիլուետը ընդհանուր զգեստի պիտի ճիշտ ընտրել։ Գեր կանայք կարող են իրենց թույլ տալ մեծ նախշերով հագուստներ։ Չէ, որովհետև մեծ նախշը, եթե իր ընդհանուր տավալն է մեծ եւ գումարած մեծ նախշ, արդեն կրկնակի գումարվում է եւ ավելի լայնացնում։ Ինչքան մանր լինի, ինչքան անկանոն լինի, այնքան ավելի լավ։ Այսօր դասավանդում եք նաև Գյուրջյան Կիրառական Արվեստի ինստիտուտում եւ ամենայն հավանականությամբ տեղյակ եք, թե ինչպիսի շրջանավարտներ եք դուք թողարկում, եւ ինտերիերի դիզայներներ, եւ հագուստի մոդելավորող դիզայներներ։ Շատերը այս կամ այն դպրոցում լավագույն դեպքում նկարչություն են դասավանդում, եւ կարծես թե այս մեր փոքրիկ քաղաքում չկա այդ հնարավորությունը ինքնադրսևորվելու, ինքնարտահայտվելու։ Ինչ կարաչարկեիք, ինչ կարելի անել, որպեսզի այս շրջանավարտը գործ ունենան։ Իսկապես շատ ցավալի է եւ շատ վաղուց կա այդ անհրաժեշտությունը, որպեսզի մեր քաղաքում լինի ինչ-որ նորաձևության կենտրոն, ոչ թե փոքրիկ, ասենք, սրահներ, որտեղ զբաղվում են զուտկարով, այլ հենց մի մեծ, իսկապես նորաձևության տուն, ոչ թե փոքրիկ սրահ, որտեղ զուտկարն են իրականացնում, որտեղ տան եւ էսկիզները եւ կարողանան մարդկանց օգնել հարցերով եւ միաժամանակ բավարարեն պատվիրատուի պահանջը։ Վաղուց կա այդ պահանջարկը։ Ինչ կարելի անել այդ ուղությամբ, օրինակ դուք ինչ կառաջարկեիք։ Դա կապված է բավականին ֆինանսական խնդիրների հետ, եւ դա առանց օգնության, օժանդակության բարերարի կամ գործարարի հնարավոր չի իրականացնել։ Մենք հազար անգամ փորձել ենք, նախագիծ են գծել, հաշվարկներ են կատարել, բայց այդպիսի սիրուն գործ սկսելու համար բավականին գումար է պահանջվում։ Եվ ափսոս է մեր այն ուսանողները, եւ կան լավագույն ուսանողներ, որոնք կարող են զբաղվել այդ մասնագիտությամբ, եւ արտադրանքի դեպքում կբավարարեն բավականին մարդկանց պահանջ եւ որակ կբարձրացնեն։ Նույն ձեւի խոսում ենք օրինակ հայկականը պահելու մասին, եթե լինի նման մեծ հիմնար, ապա կարելի է մշակել էսկիզներ, զարդանախշեր, ինչու օրինակ հագուստի վրա գրել թուրքական զարդանախշ կամ եգիպտական, եթե ոչ մեր հայկականը չէ, որ մենք ունենք բավականին հայկական հարուստ զարդանախշեր, եթե լինի նման մեծ կառույց եւ որտեղ իրականացվի կարը, ապա կարելի է շատ սիրուն գործեր անել։ Եթերային ձեր ուղեկիցը Հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Շնորհակալություն հայտնենք մեր հյուրին մասնագիտական օգտակար խորհուրդների համար եւ հիշեցնենք, որ հյուրասրահ Էջում Արցախի հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության մշակութային ժառանգության եւ ժողովրդական արհեստների բաժնի առաջադար մասնագետ Շուշիի Գյուրջյան կիրառական արվեստի ինստիտուտի դասախոս Արինա Ավետիսյանն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը եւ հաղորդման այս հատվածում մեծերին փոքրերի մասին Էջն է, որը նախատեսել ենք երիտասարդ ծնողների համար։ Այսօր կանդրադառնանք դպրոցական երեխաների առաջադիմության հարցին։ Երեխայի առաջադիմությունը բարձրացնելու համար ինչ են արկների ասես, որ չեն դիմում ծնողները պատժից մինչև խրախուսում։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս ավելի ուշադիր լինել երեխայի հանդեպ, փնտրել խորքային պատճառներ, որոնք կարող են ընկած լինել ցածր գնահատականների հիմքում։ Երբեմն վատ առաջադիմության հիմքում ընկած է մոտիվացիայի բացակայությունը։ Ինչու ջանքեր գործադրել, եթե մայրիկն ու հայրիկը չեն ուրախանում բարձր գնահատականներից։ Այդ պատճառով հարկ է մշտապես գովել երեխային գերազանց եւ լավ գնահատականների համար։ Այն երեխան, որը գովասանքի խոսքեր է լսում ծնողներից, թեկուզ եւ ոչ հաճախ, ավելի մեծ եռանդով կձգտի արդարացնել ծնողի սպասումները։ Կարելի է գործի դնել նաև նյութական պարգևները, հատկապես եթե նա առաջադիմել է իր համար բարդ առարկաներից, սակայն այստեղ էլ կարևոր է չափը չանցնելը, քանի որ թանկարժեք նվերները կարող են կեղծիքների հանգեցնել, երեխան կարող է թաքցնել դպրոցական խնդիրները եւ կեղծել ուսուցչի ստորագրությունը։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում խրախուսման համար բավարար է գրպանի գումար եւ համես նվեր։ Շատ հնարավոր է, որ երեխայի վատ առաջադիմության հիմքում տարրական ձանձրույթն է։ Այս դեպքում կարելի է նաև դասընթացներն ավելի բազմազան դարձնել։ Օրինակ, եթե նա այլևս հետաքրքրություն չի զգում կենսաբանության հանդեպ, կարելի է նրան տանել գազանանոց կամ կենդանաբանական թանգարան։ Բացի այդ, մանկավարժների և հոգեբանների կարծիքով կարևոր է, որպեսզի երեխան կարողանա իր գիտելիքները գործի դնել նաև պրակտիկայում։ Այսպես, ֆիզիկայի օրենքները կարելի է բացատրել ջրի եռման կամ ձգողականության ուժը վայր ընկնող գնդակի օրինակի վրա։ Կարևոր է, որպեսզի ծնողը մշտապես ստուգի երեխայի տնային առաջադրանքը։ Միայն այդ դեպքում նրա մոտ կզարգանա պատասխանատվությունը։ Փորձեք իրազեկ լինել բոլոր դպրոցական անցուդարձին, հետաքրքրվենք տեղի ունեցող իրադարձություններով։ Սա կդրթի երեխային վստահել ծնողներին և կամրապնդի փոխադարձ կապը։ Բացի այդ, ծնողը ինքը պետք է կարողանա հնարավորինս լուծել դպրոցում ծագող խնդիրները, այլապես նա կզրկվի ծնողական հեղինակությունից իր զավակի աչքում։ Եթերում Հայուհի ռադիոհանդեսի մեծերին փոքրերի մասին Էջն էր։ Հանդեսը եզրափակում ենք համաշխարհային սիրերգության նամականի Էջով։ Ձերուն կնդրության ենք ներկայացնում Պուշկինյան ժամանակաշրջանի բանաստեղծ ու քննադատ իշխան Պյոտր Վյազեմսկու նամակը «Կնոջը» Կոմսուհի Գագարինային, գրված 1812 թվականին։ Ասենք, որ նա մասնակցել է Բորոդինոյի ճակատամարտին, իսկ նամակը գրել է պատերազմ մեկնելուց առաջ։ Սիրելիս, այժմ ես մեկնում եմ, դու Աստված եւ պատիվս կլինեք իմ ուղեկիցները։ Զինվորի պարտականությունները երբեք չեն խլացնի ամուսնու եւ մեր երեխայի հոր պարտականությունները։ Ես երբեք չեմ նահանջի եւ չեմ էլ հարձակվի։ Դու ինձ երջանկացնելու համար ընտրված ես երկնից եւ արդյոք կցանկանամ քեզ դժբախտացնել։ Ես կհամաձայնեցնեմ իմ պարտքը հայրենիքի ու քո առաջ։ Մենք կտեսնվենք, ես համոզված եմ։ Աղոթիր ինձ համար Աստծուն, նա կլսի քո աղոթքը, իսկ ես նրան եմ ապավինում։ Ներիր իմ թանկագին վերա, ներիր իմ սիրելի բարեկամ, ամեն ինչ քեզ է հիշեցնում։ Գրում եմ մեր ննջարանում, որտեղ բազում անգամ քեզ սեղմել եմ կրծքիս, իսկ այժմ այն լքում եմ առանց քեզ։ Ոչ, մենք այլևս երբեք չենք բաժանվի, մենք ստեղծված ենք մեկ-մեկու համար, մենք պիտի ապրենք ու մեռնենք միասին։ Ներիր իմ բարեկամ, ինձ համար նույնքան դժվար է բաժանվել քեզնից այժմ, կարծես թե հիմա էլ այստեղ ես, այստեղ, տանը, կարծես թե դեռ քեզ հետ եմ, դու ապրել ես այստեղ, բայց ոչ, դու ամենուր ինձ հետ ես, դու իմ հոգում ես, դու իմ կյանքում ես, առանց քեզ ես չէի կարող ապրել, ներիր, թող Աստված լինի մեզ հետ։ Ավարտվեց Հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել են օպերատոր Դարիկ Ովոսկանյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, լրագրող Մելանիա Միլոնյանը։